napansin ang pansit sa kanyang labi. Ang araw ay sumasayaw sa mga malarosas niyang mga pisngi. Mga munti kong pagtingin, o sana'y di niya napapansin. Ang pansit sa kanyang bibig.